برگ سبز، برنامه شماره 204. چشم بکشا، چشم بکشا که جلوه دلدار به تجلی از در و دیوار. این تماشا چو بنگری گویی لیس فی الدار غیره دیار. نهادیم به سودای کسی کین سر از اوست، نه همین سر که تن و جان و جهان یک سر از اوست. گر گل افشاند و گر سنگ زند چه توان کرد، گر گل افشاند و گر سنگ زند چه توان کرد. مجلس و ساقی و مینا و می و ساغر از اوست. شکند یا که به ساحل فکند، ناخداییست که هم کشتی و هم سرسر از اوست. به دل دارم و شاهد به رخ و شمع به سر. من به دل دارم و شاهد به رخ و شمع به سر. آنچه پروانه دل سوخته را در پر از اوست. از من ای باد بگو خیلی گناهکاران را، از من ای باد بگو خیلی گناهکاران را. غم مداری که گر جرم ز ما آذر از اوست. ای غمزه جادویت افسونگر بیماران، وی طره هندویت سرحلقه طراران، رویت به شب افروزی مهتاب سحرخیزان، مویت به دلاویزی دلبند وفاداران. چون دود دلم بینی اندیشه ز اشکم کن، چون ابر پدید آید غافل مشو از باران. Thank you.

نمیرندان که دلش زنده شد به اش ثبت است در جریده عالم دوام ما Thank you. باشد که مرغ وز کند قصد دام ما شد که مرغ وز کند قصد دام ما درگاهت نومید نگردد باز آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش. علی نگهدار شما. آن چه شنیدید برنامه شماره 204 برگ سبز بود که با شرکت آقایان قوامی، کسائی، پرویز یا حقی و مجید تنظیم گردیده. اشعار از عطار، معتمد نشاط، خواجو، حافظ، عراقی. آهنگ